نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بلسم پارا سور کهف کی زمون دی او کم پنزوستم نمبر آیات نا درسو دا آیات مبارکا مونگ ویلے مو بیاورت غگونی سی وودوی عل کتابو او کی بخودیش عمل نامی پورزد قیامت فتر المجرمین ونبا اے مخاطب مجرمان مشفقین چیریدن کی وی مما دہ غسن فیه چپ دی کنی اے پدی عمل نامو کس لکلی نو یریگی بداغین و یقولون وائی بدوی یا ویلتنا های تباہی او بربادی د مونږ د پارا مال هذا الكتاب سشیوی دی عمل نامی لرا لا یغادر چنی د پریخ صغیرتن وڑ گنا ولا كبيرتن نلو يغنا الا احصاها مگر طول شمیر لدی ووجدوا بممیدای ما عملو چکم عملونه کړي کوال دی کلوی دی حاضرن حاضر ولا يظلم ربك احدا او ظلم بون کیستا رب احدا دیو تن شرم پورز د قیامت چکل خلق د قبر نرا پورته شی نو ملائک با مل نامی راڑی او هغه من نامی بکی دی ایمونگو تاسو د کلن چی پخ بد پوشویو اللہ زمونگ نیک و بد آمال لکی باقاعدہ مونگ سر ملائک دی کرام الکاتبین دیخی طرف تا ملک دے غزمونگ نیکی لکی او دی گس طرف تا ملک دے آغا گناہون لکی اتا سلطیر دی ریاض صالحین کے چکل یو من یادم دنے کئی ارادو کی اولائے کڑی ندا خود ارادو کچی رزاو دس کوم او تلاوت کوم خوسو جواو دسیو کو تلاوت اونکو نیو نیکی و لپنیتو لکی او که چلی دیر آپاسی دو دوی دورک یرز او دس کم چی او دورکا تا نفلو کم خواه او دسی او کو نیتی او کو خو نفلو لسم نشو یو نیکی ورطو لیکلا او که وی کلنو یو پلس یو پا وسوا یو پا سوار لسو ورطو لیکیم او که کله یو سړی د ګناه اراده وکي نو ګناه په اراده باندې ګناه نشي لیکلی حرم کې د ګناه په ارادیم ګناه لیکلی کی د حرم خپل خصوصیت دی د حرم د مکه مکرمه تاسو له سوره حج کې یاد تیر شو الله وای ومن یرید فیه بالحاد بظلم نزقه من عذاب الیم چاچ حدود حرم کې د ظلم زیاتی او ګناه اراده موکا نو په ارادیم د نیو او د پکړ الله خبردارې ورکړي نو کله کې سړی ګناه اراده وکنو نیلي کې هو ګناه وکا نو صرف آغا یو گناولی کی سوا والے پنوی دا ټول لیکل شروع دی تر اخر سلگو پورے او دا ټول عمل نامی لیکلی شوی دی پر از دا قیامت بے ملائک راڈیو کلاو بے کی زکا اللہ سورہ قمر کے ہوئی وکلو صغیرن وکبیر مستطر هر وړو کې عمل او لوی عمل هر وړو ګنا او لوی ګنا د لیکل شوی دا نو ايش غیبا کین پریزی تاسو لار روان دی الله وای ما الفیز من قول الا لديه رقیب عتید دا بنی آدم چې سوی اخلاپ خوځي بس ملائک تیار ولاړ دی غلی کی ودل تم دا شان فرمای او ودع الکتاب کی به خودشی عمل نامی او هر چاته بلاسو کی ور کی لکمخ کی صورت کی درله تیر شل سوره بنی اسرائیل کی ورته وای اقرا کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا وَإِذَارْ چَاپَ دِي غَاڑَكِ دَدَا مَلْنَا مَدَا اپرز د قیامت ورتا ملنا مرو باسو او کلاو کلاو پانی وی دلو دور کڑاو نیچ پان با پکیڑی اغا پان با کلاوی اکسوک لستیشی او کنشی لستی خوالتا با لستیشی دلتا خسوک لستل کولیشی او سوک نشی کولی هر چاہتا با وی یہ رزان سر ایسابو کدی تلوی عدل وی لکه او کس راغلی وی ما سره حسابو ته ولې بچ تاسو خوخه ا دې خپل کتاب کې وګوره چې صد خوخه هغه حسابو کا اقرا کتابک اولو لخپل عمل نامه دی کفا بنفسک الیوم کافی دے ستا نفس نن رز پتا حساب کون کے زکا بدئی وئی مال حاضل کتابی سشوی دی کتاب لرا لا یغادر صغیرتن چنی د پریخ وڑا گنا ولا کبیرتن او نلویا الا احصاها مگر راشمیر لی دی ووجدو ما عملو حادورا اوبا ممیدوی آغا چکم عملو نیکلی دی حاضر هر سب موجودوی حاضر بئی ایک چایا و عمل پٹ کڑے غر تورن نوتے مثال پتور نو حکیم د دنیا بچی تویلی ویکستا یو عمل او گناوی اے پیو گٹا کے دن دا او اغا گٹا پیو غر کے وردن دا یاتی بیح اللہ اللہ بے دا غر دا منز نم روباسی پٹ نا پٹ عمل با پڑا گشی ادی زرونو کی چیس دی نن خو ظاہرن کمونگ یوبل تا سورس اے دا تقوا او دا پرزگاری حال جوڑ کو خود دا زرونو دا حال نخالق او مالک خبر دے وی وحسل ما فی الصدور دی سنو کی چیس دی دا براخ کارا او سرگنشی سنو کی چیس دی اخلاص دے یا عدم اخلاص دے او با مومی آغا چی دی کم عملو نکڑی حاضر ولا یظلم ربک احدا او ظلم بون کی ستا رب احدا دیو تن سرم ہچا سرب رب العالمین ظلم ان کی دی بانے مونگ اکتفا کو مونگ لگا غنتی سا داغر یاز الصالحین پریخ ہے ناغ حدیث بوایو داغی مناسب سے تشریح دا ناغو کو مجھے ابل کتاب نو اشتا ہے استری کتاب مارو را کړه دې دې کتاب وکړه بل نه پکې څه وچه الحمدللہ زمون دا حدیثو دا کتاب روانو او دا دیر وخت نپس اللہ پخپل رحم کرم اختتام تو رسولو الہ العالمین دی مونگتا او ٹھولو او ریدن کو مسلمانانو رونو خیندو تا دا دی دا علم او دا عمل توفیق ورنصیب کی او دا محنت اور دل او ویل دی الله خالص د خپل وجهې د پاره کی او زمون نیتونو کی قضا سے سو نقصان راغلی کمزوری یو نو الہ العالمین دی داغي مونږ او تاسو ټول ته معافی وکي وعن جرير ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د جریر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت ده قال فرمای دے کنا ومغا عند رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرا فنظر الى القمر يوكتل سوغميتا ليله البدر پشپید سوار لسمی د سوار لسمی پشپیش پوغمای پورا شوی وی رنای پورا وی ټول خلق تخکاری وقال او د الله حبیب فرمایل انکم بشکتا سو مومنان مسلمانان سترون ربکم عیانن زرد چ اوب ګورای خپل رب عیانن خکارا او سرغن کما ترون هاذ القمر لک چی وینئ تا سودا سپګمئ لا تدعمون فی رؤیته او تاسو تس ٹھیل نرسیگی پلی دو د دیکی اے دس پگمئی پلی دو کی دا ٹھیل ضرورت نشتا ہر نارینا و ہر زنانے پخپل زیو کور کی خپ آرام و سکون گوری نو دغشان دا اللہ رویت و دیدار بی او دیکی س ٹھیل بنوی هر جنتی بے پخپل زے کی گوری متفقن علیہ اللہ دی زمونگا استاسو نصیب کی دا حضرت جریر رضی اللہ عنہ یولوی جلیل القدر صحابی دے او دوی تڑیر لک صحبت ملاو دے د میاشتو په اعتبار ورته صحبت ملاو دے او دا وی ډیر خیسته او د تبه یوسف او هذه الامه وی د دې امه یوسف صحابه او کدار چالو وی شان او دې وې دمر دنګ واسره چې بودری دو د دور دور سینه وې د اسنه او چتاوا اب انتہا محبت د الله د حبیب ور سرا دی فرمای کله نشی ما ایمان روڑے نو د الله حبیب ب بیا ما نه خاص پردن کولا مراد ته د کورا خبر نه را او زب بی تکلف دا غی صحبت ته وردن نکیدم اجز به او کتم نو د الله حبیب ب تبسم او خندا کولا دی ته خاندن او د مدینی والو سره ډېر مینا و د الله د حبیب په نسبت ځکه یو خار او یو خار والو سره مینا په نسبت وی یو سفر کې انس رضی الله عنه ور سره مرګ راشه نو دا غي ډېر خدمت کولو ایبه منی کولو چې دا تاسو سکوي د بورثوی ما مدینی والو کثری د الله د حبیب خدمت کړي نو ما پزان لازم کړی چې چرته مدینی والا ګورم زبه خادم جوړېګم د الله د حبیب په نسبت باندې ګور د الله دیدار په ورځ د قیامت حق ده دا زموږ د ټولو مسلمانانو عقیده ده په دنیا کې په دې دنیوي سترګو شوک الله نشکته ا د مرگ نه پس چې مؤمنان جنت ته وردن نشي نو پدې سترګو کې الله د خپل رب د لیدو هغه رب به طاقت واچي او د جنت پټول نعمتونو کې چې ارس به پیهیر شي هغه د الله رؤیت دې د الله رب العزت دیدار دې دی بارکې د قران شریف آیاتونه مراغلی علماء لیکلی چې دې کې احادیث متواتر دي دیو جن کو سو کوئی زار سمنم خدا الله دیدار نه منم نه هغه کسب گمراه وی بلکې کده تاویل ماویل نه کین علماء لیکلی کافر کی گیم دے په خام داسه خلقو چې هغه د الله د دیدار نه انکار کړي وایي ته معتزله او ډلوي. اوس هم ګوره په هر بازي ملکونو کې بازي فتنې شته. حرم شریف کې پدې تیر کال کې روزه کې مونږ سره یو کس حافظ مد قرآن او نیک سره خبرې ته وقت کې خو خدا غي ټوله علاقه خم مسلمانانو خو ټوله علاقه پدې کې مبتلا و چې غي وې د الله دیدار نشتا. ډېر پې مونږ خواريو کا خواغه ته د اغز هدایتونو غ تاویلات خولي دا اغزه زکه دا هر فتنه د پاره سنا سمولاوی هر د گمراهی فتنه چی وی نو داغه چلون کیسی وی نو موږ ډیر کوشش غ سراو کو دی باره کی روایت تواتر ته رسیدلی ای متواتر حدیث غیل وی چی آغا ده لسو نه ده سیوا ده لسو یا ده لسو نه ده سیوا صحابه کرامو نه منقولوی ده داس حدیث حکم ده قرآن شریف ده آیات غنتیوی لکه ده قرآن ده آیات نه انکار کول کفر وی نو ده حدیث متواتر نم کسوک منکروی ام مسلمان نشی پاتی کی ده دا زمون د مسلمانانو عقیده دا چې په ورځ د قیامت با د جنت د نعمتونو انتها په دیدار الهی وي. د بارکې ګوره د قران آیاتونه تاسو تر روان دي. سوره قیامت یو کم دیر شمه پاره کې راځي. الله پاغي کې وای وجوه یوم اذن نادرتن إلى ربها ناظرا ويزني مخونا پدغ ورز د قیامت بتر تازوی او خپل رب ته بغوري د الله دیدار وکړي. دا د قران آیات ته چې دې کې د الله د دیدار صراحتن حکم راغله ويزني مخونا بتر تازوی او خپل رب ته وګوري د رب العالمین دیدار وکړي. اګوره د کفار مبارک دیرشم پارک ویلی کلا انهم عر ربهم یوم اذل محجوبون ویدا سندا دا کافر به پرز د قیامت دا الله نه په پرده کې کړې شي دایته بدیدار الهی نصیب نشي. نو کفار د خپل کفر د وجنا د رب العالمین د دیدار نه بشوي محروم وي. دا چې د قران یو آیات راځي سوره یونس کې تاسو تثیر دی ویل للذین احسنوا الحسنى وزیاده. دا د سوره یونس یو لسمه پاره آیات ته وای دا هغه کسانو د پاره چې خایستا او نیک عملونه کوي خایستا بدل لا خایستا بدل څه د جنت ته وزیاده او زیاته بدل ده. نو د زیاده تن معنا د صحابه کرام نداس منقول لا ان نظر الى وجهه الكريم تو زیاده تر معنا سره د الله دیدار. او حدیث په دې باب کې متا سو تو تواتر سره هر د حدیثو کتاب کې باب ده باب فی رؤیت الله تعالی باب ده په بیان دا غا حدیثو کې چې دا الله دیدار پکې ده. بخاری مسلم شریف دا هر حدیث په کتاب کې دا الله د لیدو غباب ده او د مختلفو صحابه کرامو احادیث دي کې منقول لي. نو دا خبره تواتر ته رسیدلې چې د رب العالمین دیدار حق ده او ټول مؤمنان مسلمانان به پرز د قیامت د خپل رب دیدار کوي. او داغی کیفیت الله تا معلوم دے زمون پی ایمان دے چی دا لی دل بوی. ندی حدیث کم تاسو تا دے ذکر فرمائی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وی ویمون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرو فنظر آغیو قتل الالقمر اسپگمیتا لیلت البدری پشپید سوار لسمی وقال وی فرمائل انکم بیشکتاسو سترون ربکم عیانا زردے چی اوبگو ریخ پل ربخکارا کما ترون هذا القمر لکه چې ګورئ تاسو د اسپوږمۍ لا تدعمون فی رؤیته او تاسو لس ضرر او ټیل نه رسیږي په لیدو د دې کې. نو لکه څنګه د اسپوږمۍ په لیدو کې څه ټیل نشتا او څه ګڼ نشتا ضرر نشتا داسې هر جنتی په خپل ځای کې دا الله دی دار بکئی متفق علیه. بلکې دا روایت کې هر جنتی سره الله جدا جدا خبرې کوي. دا یو لوی یو غټول سره یو به یو سره لیدل او خبرې کوي. اداو مرتوی چې فلانی دادا دوکې لیکړې وې دا به رب ته خو معاف کړي چې معاف کول دې نه خو زبر جنت ته څنګه دننه کول او رب کریم بپ جنت یا نو سلام مچئی وی بے یا عبادی السلام علیکم. سورہ یاسین غٹوڑو لے یاد دیکھنا سلام قولا من رب الرحیم الہ العالمین بپ سلام نوئی وی بے زما جنت یا نو بندگانو پتا سود سلامی پتا سودی سوی سلام دی. اگر دین د صحابو شانم پی جنے جنتیانو بانے با جنت کے سلام چھے او پا باز صحابو صحابیات واللہ دنیا کے سلام نا چولی دین دا غی مراتب معلوم کئے. نبی علیہ السلام دا مشربی بی دا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا دې د تکلیف دا ټول دورونه لیدلې د الله د حبیب پکانو وشتل بده ردی مجنون لیونه لری پیچول بای کاټ دا ټول تکلیفونه دی بی بی برداشت کړی. د الله حبیب ته خوراک را روان کړو جبرئیل علیه السلام د دې د راتلو نمخ کې حاضرو. جبرئیل علیه السلام ورته ادا د بی بی دا سه خوراک را روان کړی چې راشي نو ورته وای چې الله درته سلام کوي. دا د الله د حبیب مشربی بیوا خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها اټول اولاد اند دینو سیوا د حضرت ابراهیم نا. حضرت ابراهیم د ماری قبطی رضی الله تعالی عنها نو دین علاوه د الله د حبیب ټول لونا او ټول زامن دا د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها وی دا د بیبی را روانه دا او الله په سلام وای. وی د بیبی کمال علم او فهم کو څوک معلومه نو دی لدا پته نو چې الله تعالی سلام رولی کی څنګه جواب وکړي. خدا د دې کمال علم دی او دا الله د حبیب د صحبت او د دې زوجیت هغه برکات دی. نو بی بی اوی چه ان اللہ هو السلام ومنه السلام وعلا جبریل السلام وی اللہ خو پخپل سلام دے او داغد طرف نه سلامتی آرازی. نو اللہ لگو دا سنشوی دے چه پا اللہ دے سلام وی زکا خو سلام دے او سلامتی آگانی ٹولی داغوی دا طرف ندی وی ان الله هو السلام ومنه السلام الله سلام دی او د الله د طرف نه سلامتی آلا او په جبريل دي سلامي زکماته در رب سلام وروړي د جنتيانو باندې با الله سلام اچي ور سره بزان ځان له خبري کوي د دنیا غباز بي وفاي بور تر آیا دی متفق عليه وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ د صہیب رضی اللہ عنہ روایت ته دام لوی جلیل القدر صحابی دی صہیب ابن سنان ادا یو پاغ خلکو کې د تاسو لثیر دی چې جنت ورته په انتظار او شوق دی چې به کله راځي مونږ ټول جنت ته په شوق کیو او باز داسې اشخاص هم دی دنیا او د اسمان زمکی کتری چې جنت په انتظار یو په کیسو کو صہیب رضی الله عنه او دا غ خلک دي چې مشرکان وې دا او شړه عربی کریم ورته وی فتتردهم فتكون من الظالمين ورکه دی او شړل کنا نو دا الله د جلال فیصله وکا د ډېر لوی شان دی او دین اندازو لګوي کله چې عمر رضی الله نو پچړو والے شو او هغه د ژوند نه بالکل نا امید شو درې ورځې پوری تقریبا هغه ژوند دی نا هغه حکم کو چې په ما د جنازم دیو کی او چې سو پوری بیمار هم نو دې دی مسکای درې ورځې د منځونه کړی مسجد نه بوي د چا په مصلی د پیغمبر علیه السلام په مصلی او د عمر فاروق رضی الله عنه او د ابو بکر رضی الله عنه په مصلی باندې نو حضرت عمر رضی الله عنه چې بیمار او ترسو ژوند او خلیفہ جوړ نو نو دوی صحابه کرام ته منځونه کول او عمر رضی الله عنه د دوی بارک ویلی چې په ما دې د جنازې مزدیو کې نور سور علی صحابه موجود او د دوی بارک وی په ما دې سوک د جنازې مزو کې صہیب ابن سنان رضی الله عنه ردایو پلو یو جلیل القدر صحابه کرام کړي د اخر کې مدینه منوره کې وفات ته دا صحابی اخر کې کمزه وفات ده مدینه منوره کې د صہیب نومو کونیه د ابو یحیی د والد نومې د سنان او دا د مکی مکرمه خپل سیدون کینو د پقید کې روستل شوی او بیا د غلامی په شکل کې خرڅ شوی نو دې په مکه کې غریب الوطن دې بی یار او مددگارو ادنا تقریبا دیرش روایات منقول لی سورا دیرش احادیث د دوینا منقول لی دید دوو او یاو کالو پا عمر کی پا مدینہ منورہ کی وفات شوے او پا بقیع کی مدفون دے کمچی مشہور قبرستان دے چې په دې کې زورګونه صحابه کرام دفن دي نو دویم په بکی کې دي وان صہیب بن رضی الله تعالی عنہ او د صہیب رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی دی اذا دخل اهل الجنه الجنه کل چور دنبشی جنت وال جنتا یقول الله تبارک و تعالی نو فرمای الله چې د برکت او د لوی شان خاوندے تریدون شیئا ازیدکم اراده لری تاسو د سشی چې زیدر تزیات کم ای جنتیان له وی نور سه اراده شتا سشی زیاتی دل پکار دی چې نورم زیات کم فَيَقُولُونَ نُدَا جَنَّتِيَان بَوَائِ أَلَمْ تُبَيِّزْ وُجُوهَنَا آيَ اللَّهَ تَاسْفِنَّ كَلْمُخُنَ زَمُنْغَا زَمُنْ مُخُنَ دَسْوَارْ لَسَمِ دَسْبُقْمَئِ پَشَانْ پُڑَكِي يَوْزَنِي أَلَمْ تُدْخِلْنَ الْجَنَّةَ آيَ مُنْ دِ جَنَّتَ وَرْدَنَّنُكُ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّار او مونږ ته د اور نه نجات راکو. الله تا خو زمونږ مخونه سپین کړ او مونږ د جنت ته وردن نکو, مونږ د اور نه خلاص کو, نور لاس غواړو. فیکشف الحجاب نو لری بکی الله پردا پمند مخلوقات او د خپل ذات عالی کې او دای بد الله دیدارو کی. فما اعتو شیئا نو نبی ور کړه شوی دی جنتیانو تس شی احب الیہم چا غب ډیر محبوب وی دیتا من النظر د نظر کولنا الى ربهم رب دیتا ای غټول نعمتونه به پیر شی د جنت چې څومره نعمتونه دي د رب العالمین په لیدو بد علی دل بد ټولو نسیواوي. الله زموږ استادو د الله دیدار نصیب کی, وای خاص کر په دې دوه منځونو بد الله دیدار ملاوي. دا معنا نه چې بد غدوه دي سړی کوي نور دې نه کوي, چې نور نه کوي بیا مسلب نه حل کی. سبا مز او د مازیګر مز زنانم بدی مسکی پکورونو کې په وخ وخ کوي او سړی دی با جماعت کوي. د سبا مز د جمع سره او د مازیګر مز سوچ په دې دوه منځونو پابندي کوي, نو دا دوه منځونه به د الله د دیدار سبب جوړيږي. الله دې موږ ته ستول تخپل دیدار نصیب کړي. او النظر الى وجه الكريم دی الله مونږ ټول ته نصیب کی. داد دوی د دې مصنف رحم الله په دې کتاب کې اخیرنه حدیث ذکر کو, او دا 1896 نمبر ده. نو ګور دا کتاب تقریبا 600 حدیثه کم 900 احادیث دی په دې کې. ادا سے ور سرایاتونم ډیر دي خجون کی کتاب د احادیثو د نشمیر علماء او د احادیث مبارکو کړي, او د آیاتونو نه د آیاتونم د په هر باب کې ډیر ذکر کړي دي. قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چوچد دے ان الذين امنوا بشك حق کسان چی مان روړ دے و عمل الصالحات او عملونه کړی دی نیک يهديهم ربهم بيمانهم وبرس وی دی لار رب دی جنت په سبب دی ایمان دی. دې کې هدایت په معنا د رسول دی. یهدیهم ربهم اوبر سوی دوی لر رب دوی جنت تپ سبب دی ماند دوی, او دا بدا سی جنتو نئی تجری چروان بی بہیگی با من تحتهم الانحارو لان دی دا محلاتو او دا باغاتو دا دوینا نهرنا فی جنات النعیم او وی با پ جنتونو د نعمتونو کې دعواهم فیها سبحانک اللهم دعا د دوی او بلند دوی په دې جنتونو کې به پک مو الفاظ وی دی و سبحانک اللهم پاکی دتا لریا الله وتحیتهم فیها سلام او هدیاو پیشکشید دوی پدې کې به یو بل ته سلام وی واخر دعواهم او اخر بلند دوی بداوی ان الحمد لله رب العالمين دا چټول حمد ندی خاص الله لرا رب العالمين چې پالونکې د ټولو مخلوقات دې مصنف رحم الله اخر کې وی الحمد لله الذي هدانا لهذا ټول حمدنا غزات لردي ټول حمدنا الله لردي اغا الله هدانا لهذا چې مونږ ته د دې کتاب د لیکلو د ویلو د ختمولو د اوریدو توفیق راکو وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله او نو مونگا چی مونگ دے ہدایت مندلے ویکا اللہ را تا ہدایت نویکڑے او آخر کی دا اللہ پا حبیب بانے درود ویلے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما صنف رحم اللہ وی زد کتاب دلی کلو نفارق شم وی در رمضان سوار لسم او رزوا پشپک سوا او یایم کے 670 ہجری کے دا د کومه زمانه عالم دی 670 هجری کې وایزاد په سوار لسم د رمضان چې د پیر رضوا زد کتاب د لیکلو نه فارغ شوم وردا کتاب الحمدلله په ډیرو آیاتونو او احادیث مبارکه وبانې مشتملو او د هر کتاب اختتام خصوصا چې د حدیثو کتاب وی نو دی پسې الٰه العالمین دعاګانې قبلای زموږدارونم چې کوم مهنت کړې بازي کسان دا سیدی چې ابتدا نه درس نه ناشتي الحمدلله د کتاب د اختتام انتها پورې رو رسیدل او الله دې دغه شان زموږ استاد عمرونو کې د دین دا اورې دو او د زدکړې د پاره خیر او برکات واچي چې د خپل قبر او خیرت د پاره مونږ تاسو منډې ترلې وو دا میدان د منډو ترلو دے الله دې د هر نیک عمل توفیق هر نارینه زنانه تور کی الحمدلله زموږ بازي اخوات بنات خويندې میندې هغه باقاعده په دې درس د قران او درس د احادیثو کې مونږ سره شریکی دي او ډېر پابندۍ سره په بازي کورنو کې زنانه او الحمدلله دا حدیث اوري دي اتا سونه مخ کې اوس په دې انتظار دي چې ور پسې وکم کتاب شروع کی اتا سو تمادام ویلو چې دې پسې د مشورې مطابق مونږ الادب المفرد د حضرت امام بخاري رحمه الله با شروع کو زر تر زر مرګرو شنو مونږ لیکلي خو چې غمال راکای اغه شان کتابونه راړو نور ځان ل پیدا کوي چې پکې وخت ني او سمدستي مونږ بل د حدیثو کتاب ان شاء الله شروع کو نو دې پسې مونږه ال ادب المفرد د امام المحدثین امام بخاری رحم الله شروع کو اغم د اسلام په آداب باندې مشتمل کتاب دې او دې کتاب ګور باز مرګرو دا کتاب کې شټو کې بن کړي دا مونږ آلتم ویلې او ختم کړه مو مونږ چینو راغلي ناغي کې زه پځه کټ کوټ دې ډېر زویونو کې باز معلمات زنان ریاض صالحین هي نو دا اوري نو دا مشکلات دي دا سردار علي بھائی ناس ته دې مهنت کړه ورا جمع کړه خو غي کې زه پځه کټ کوټ دې نو تاسو ټول خدمت کې درخواست ته چې څوک دا مو جمع کړي نو دا را جمع کړي بل دا درس سره شریک دی نو دا جدا کول غواړي نو بازي کسان په کمپیوټر باندې پويږي نو د دې په هنه یو لوی کار خیر والی ګوره دا ژوندۍ اسم ختمې دوه والا بعض خلکو داسې داسې خدمات کړي اوس دی موجوده تور کې د کمپیوټر په ذریعه چې یو لو یا صدقه جاریه ځان ته جوړ کړي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې دار یا صالحین سو خاص خاص کسان دی وای محمد علی استاد تاسو جی او شبیر احمد صاحب سردار علی ناس ته کتا سو مهنت کو دا موجوده کل نو دا موزان د پاره یو لو یا غټه یو صدقه جاریه وای ځکه ډېر کسان موږ نه غواړي اوس موږ بیا هم شروع کو الحمدلله مدرسه کې ډېر تفصیلا بناتو تا خو هغه موږ ډېر تفصیلا وایو نه غي باندې به وخت لګي اگر چې ما ولې اراده داد چې موږ د حدیثو کتاب موطا شروع دے نو ام جدا ختم کو اراده مې دا ذکر چې رمضان شریف پور به ان شاء الله مفصل دا ختمو ناغه ډېر تفصیلی روان دي خو تاسو دا مقیدی باندې شو کلونه لګی دي تاسو د مرګورو نو غواړی ډیرو در سره موبایل یخي دا خدمتو کوي بای تاسو په دې وکستا سو وخت ولګي نو دا بس شي دا به قیمتي شي او الله به یو صدقه جاریه جوړه کی خیر به په خلکو لور شيږي اته سنما ویلو د چا په ذریعه چې د الله د حبيب یو سلوي احاديث هم چاته ورسېدل نو پرز د قیامت به الله د علما او په صف کې راپورته کوي او دولما اولوی شان دے کم چې اهل حق علما دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب دے د حدیث او مسند امام اعظم رحمه الله لای کی او حدیث ذکر کړی وی پرز د قیامت به د عالمان خصوصی الله را جمع کی نبی اب ورته وی اے زما د قران او د سنت علما او بندگانو ما ستاسو شنو کې د قران او سنت علم خو او عالمانم ګناهګار وي دام د ابن نډکی د سفرشتي دی وای په ما د خپل کتاب او د خپل نبی د سنت او علم ستاسو شنو کې دی د فارنوي خې چې نن د تاسو د جهنم په اور سوزو زای چې سبو کړي ما د دی وجه نظر ته معاف کړ د دې قران او سنت د خدمت توجنا ما درته سکر ما د دې د وژن ارس درته معاف کړو الله دې موږ تاسو ټول د نیکانو صالحانو علماو په صف کې راپورته کړي غنو مرګورو دعا د پاره ویل ان شاء الله موږ کوشش کوو چې څو کم پاتې نشي او ټول امت کم مړ دي او که ژوند دي چې دای په دعا کې راشي اللهم انا نسالک باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم رب کریم زموږ د ټولو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا اله العالمین زموږ د ټولو حاضرین او غایبین او خاتمه په ایمان کې الله استاد نبی دا احادیث او استاد کتاب دا یاتونا اله العالمین دا درته وسیله کو چې زمون خاتمه په ایمان کې یا رب مونږ تا او زمون والدین تا زمون اصول و فروع تا زمون د ټولو بیبیان او اولاد تا او تمام مړو ژوندو مسلمانانو حاضرینو غایبینو نارینه او زنانه او تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الٰہی العالمین زموږ د ټولو ظاهر او باطن دا د شریعت مطابق کړي. الله تعالی پته دا چې موږ د څومره عیبونو نه ډک یو، موږ داسې ناپوه یو چې څه عیبونو باندې پوهیږو او پس نه پوهیږو. یا رب کریما موږ ټول جولای تعالی غړولی دا عیبونه نقصانات زموږ نه وباسي. الله موږ د خپل عیبونو د خپل کمزورو د خپل نقصاناتو ا د خپل بی وفاو اقرار کو. الله دا ټول په خپل رحم او کرم زموږ نه لري کې. یا رب کریما زموږ عقاید او اعمال سیرت او صورت د قران او د سنت مطابق کې. الٰہی العالمین دا څومره مهنت دی رونو کړه دا زموږ د پاره حجت کې او په مونږه حجت مچوړه. الله دی استاد پیغمبر احادیث مبارکه او استاد کلام دی اولوی عظمت او د شان کتاب او سنت دی مونږ د دې اهل نیو. کده دی په ویلو کې مونږ نس کمې شوي سو نقصان شوي سبی ادبی شوی یا د چا د زړه د ازارې دو خبري شوی. یا الله موږ ستا په حضور کې توبه مباسو او معافي مغواړو. الٰہی العالمین موږ توبه مباسو او معافي مغواړو. یا رب کریما د تمام امت سره د هدایت فیصله او فرمای رب کریما په تمام دنیا کې چې څومره انسانیت او جن دي ټولو ته هدایت کامل اوکي. الله څومره امت مسلمه دي مونږ ټولو ته د صحیح توبې توفیق راکې. یا رب کریم په تمام دنیا کې چې کمزه کې مسلمانان پریشان دي په مصائب او مشکلاتو کې دي ته د تمام دنیا د انسانانو نه مشکلات او تکالیف رب کریم لري کې. څومره بیماران دی الله کورونو اسپیتالونو کې تو ورته شفای کاملا عاجل ور نصیب کی. مونږ ټول د دایمي عارضی بیمارونو ساتي کمو بیمارانو د دعا بارکی ویلي. الٰہی العالمین تو ورته شفای کاملا عاجل ور نصیب کی. لکه زمونږ یو ورور د ډیر خدمت هم کړي جان محمد یو دوه کال او شلخ په ما ته د دعا بارکی ویلي. دا زمونږ په دې محله کې د شاهد باچا دی خور دا او ډیر وخت شو اسپیتال کې پرته ده. نور زموږ رونه دي د دې محمد علي دی والد صاحب بیمار ده. بازي نور کسانو خصوصا د دعا بارکی ویلي. الله د چا په کورونو کې کسانا نه بیماری دي کناری نه بیمار دي کومګې نوم واغستو او کوه نه غستو. الله ته ټول ته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي. زموږ د دې درس مرګرو کې جسمره بیماران دي الله ته ورته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي. یا رب کریما د کوم مسلمانانو بچی نشته نه کمل صالح بچی ول ور کړي او د چا بچی دي الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کړي. د چا بچی بیماران دي الله تو ورته شفای کاملا عاجل ور نصیب کړي. الله د کوم مسلمانانو نارینه او زنانه بچی دي د غیب او د حیا او د نیکی رښتې بندوبس ورته وکړي. الله د کوم مسلمانانو په کورونو کې بچی دي نارینه دي زنانه دي یا رب د غیب او د حیا او د نیکی رښتې بندوبس ورته وکړي. الله د غیب او د حیا او د نیکی رښتې بندوبس ورته وکړي. د کوم مسلمانانو په منځ کې دشمنی ده الله اتدا په دوستۍ باندې بدل کړي. څومره مسلمانان جیلونو کې بي ګنا دي الله را خلاص کړي. دا اوسم ګوره زموږ د کلی بازي کسان دي دا ګوره په نور سکه جیل ته نه دي لاړ خو د پیغمبر د ناموس د پاره لاړ دي. ډاکټر صاحب شو دا غمر ګری شول. دا د ټول امت یو شریک غونتی فکرو دعا وغواړی چې الله څوک د ناموس رسالت په خاطر جیلونو ته لاړ دي الله ته را خلاص کړي. الله د دې امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي او دی حکومت ته هوش راولي چې کومه وادي کړي چې هغه پوره کړي. علما او طلبه او دیندار خلک نه تنګي ورن انجام او نتیجه به اغشی چې کم د مخ کې خلق لري الله ته ورته سوچ راوړي الله ته دې قوم د خدمت توفیق ورکه او ته د خپل نبی او د دین د مخالفت نو ساتي او الله ک نصیب کینی نو دا ملک د اسلام په نوم جوړ دے الہ العالمین دا ملک قائم او دائم ساتي نیکان خلق راوړي او ددا سے خلق نہ مونږ په خپل رحم او کرم خلاص کی یا الله د چا په منز کی دشمنی طرف غنئی دی سی په دوستی او محبت باندې بدلی کی تا زمون د امرګری ته درس خدمت کوي دازه والا والد سے به ورور الله غویته موټول ته بخنو کی او زمون د امرګری نور منډ ترډې وای سو روزانه دازه جارو کوي سو د سپیکر خدمت کوي څوک پړونه غړای څوک مونږ په سیال ته نزی او راضی خپل کارونه پریزی یا رب کریم دا استاد کتاب او د دین په خاطر کوي ته ورته د دې اجرونه ورکي او ته دا سزا ته چې ته د چا اجر او بدله پریزی نه الله په دواړه جهان کې خوشالۍ ورته ورنشي کی او څومره چې دای په کورونو کې بیماری دي پریشانای دي الله دا ټولی بیماری او پریشانای رب کریم ختم کې یا الله زموند دې ټول حاضرینو هغه دینی او دنیوي حاجتونه آتا ته معلوم دي رب کریم زموند ټول دا حاجتونه پوره کړي الله د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه مو ساتي الله د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه مو ساتي رب کریم سمره د دین شوبې دي او سمره د مسلمانانو ډلې دي ټول ته صحیح هدایت وکړي او د قران او سنت په صحیح لارې روان کې حکم عیبونه نقصانات دي دا ختم کې الله دا امت دی پمنس کی جوړ پیدا کې پټول ملکونو کې چې کمزه کې مسلمانان در په در دي په جیدونو کې دي د مال جان وینو سره لوبي کې الہ العالمین ته دې ټول مسلمانانو حفاظت وکي ادو کفار او ظالمانو د پنجو نه اخلاص کی الله د هر ظالم د ظلم نه موساتې الله د هر شری د شر نه موساتې الله د هر حسدی د حسد نه موساتې الہ العالمین د مصنف رحمت الله علی زمونږه مشایخ او استادان کم وفات دی یا ژوند دی چې وفات دی الله جنت فردوس ورته ورکي او چې کوم ژوند دي په عمرونو کې د ټول علما او په عمرونو کې خیر او برکات واچي الله دا ټول مدارس ټول مساجد او ټول د دین کارونه دا الہ العالمین تر قیامت قائم او دائم ساتي کله تبلیغ کار دې ک نور کارونه دي الله سمره کمی او کمزوري دي په مونږ کې دا لري کې او دا د دین کارونه تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي مصنف رحمت الله له ابتدا کې ویلي چې څوک دا کتاب وای نو ما دې دعا کیه ده الله ته د مصنف درجات بلند کړي الله ته د والدینو درجات بلند کړي الله ته د ټول علما کرام چې عمرونه استاد دین او د کتاب په خدمت کې تیر کړي الہ العالمین ته ورسره رحم او کرم وکړي الله ټول عمر استاد کتاب او استاد پیغمبر دا حدیث او خدمات کړي نن استاد در جوهر ته درغلي ته دې ټول د ګناهونو نه الہ العالمین عفو وکړي او د رحم او کرم معاملې ورسره وکړي الله اعظم ظاهر او باطن د شریعت مطابق کړي الله دکمو بچو امتحانات دی په امتحاناتو کې الہ العالمین کامیاب کړي سمره بیماران دی الله شفای کامل او لور کړي الله چا چې د دعا بارک ویلي تعالی د ټول حاجتونه معلوم دي ته ورته پوره کړي او تا ته د ټولو پریشانای معلومی دی الله ټولې پریشانای ختم کړي الله د رزق حلال دروازې ټول امت ته کلاو کړي د حرام نه الله مونږ ټول په خپل حفاظت کې اوساتي الله ته د نیکو اعمال توفیق مونږ ترا کړي او د ګناهونو نه د توبې ستو توفیق مونږ ترا کړي الله د هر چا په کور کې خیر راولي د هر چا په کورونو کې برکات راولي د هر چا بچی د مور خپلار دسترګو یخوال جوړ کې یا رب کریما ته زمونږه خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې استاد حبیب د جنډې د لام د محشرو کې الله دې مبارک لاسو د حوض کوثر او بزمون نصیب کې الله دې مبارک لاسو د حوض کوثر او بزمون نصیب کې الله مونږ صحیح خپل بندگان جوړ کې، الله مونږ صحیح د خپل حبیب امتیان جوړ کې، الله زمونږ د جبې د سترګو د ظاهر باطن حفاظت وکې، الله ترنه نه پوری مو سور غناهونه کړی، الله مونږ دا غې نه توبه او باسو، او آینده ته زمونږ الٰه العالمین حفاظت فرمائے، الله دا کله او دا ټول علاقے الله تپدین باندې آباد لري، خصوصا زمونږ دی پښتنو نه الله دا دشمنی طرف غنۍ لري، الله دا کینه حسدونه ته لري، الله دا چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي، ته د غیب او نه د صلح سبندوبس ورته الٰه العالمین او فرمای، الله دا ټول مدارس ضرورت د غیب نه پوره کړي، د امت مسلمه او د علما او په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وعنك المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم اجعل حبك وحب حبيبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد علماءنا ومساجدنا ومدارسنا وأنفسنا وأهلنا وهياءنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. ربي أني مغلوب فانتصر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم.